จากเรื่องของคุณโดนี่ครับเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณพีทครับคุณพีทมาพร้อมกับเรื่องราวชวนหลอนที่เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับมาพร้อมกับเรื่องเลยชั้นเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณพีท สวัสดีครับ ครับผมคุณพีทตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ย โทรมาจากประจวบครับ ประจวบคีรีขันธ์เลยนะ ใช่ครับ คุณพีทกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับ อ๋อไม่เคยครับพี่แต่ว่าผมติดตามผลงานพี่มาตลอดเลยตั้งแต่บ้านหลังเก่า โอ้โหหลายปีเลยนะ ครับ ขอบคุณมากวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้คุยกันคุณพีท คร ับนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังครับ นานแล้วครับสมัยผมเรียนมัธยม6ครับย้อนไปประมาณ15ปีที่แล้วครับ ประมาณ15ปีนะเดี๋ยวผมรบกวนคุณพีทช่วยผมเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงนะ ได้ครับ ประมาณนี้สวยเลย ครับผม มาเลยชั้นชื่อของหอพักไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ ได้เลยครับ ไปเจออะไรมา ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็สวัสดีวันตรุษจีนนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็พี่แจ็คนะครับที่วิทยาธิบัตรนะครับก็ผมจะเริ่มเรื่องเลยนะครับ ครับ ก็ย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมเรียนมัธยม6นะครับก็ตอนนั้นผมเป็นนักเรียนประจำแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับ แล้วคราวนี้ก็มันจะเป็นช่วงที่ผมเตรียมสอบเข้ามหาลัยนะครับพี่แจ๊คคราวนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเรียนกวดวิชาที่กรุงเทพนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย ์ นะครับก็วันนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่าๆนะครับก็ตอนนั้นผมเล่นหลังจากที่เล่นเกมออนไลน์เสร็จนะครับก็เตรียมตัวที่จะกลับหอพักของพี่ชายพี่สาวนะครับก็มันจะเป็นลักษณะซอยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนี่นะครับแล้วก็จะเป็นสถานศึกษานะครับเป็นหอพักนักศึกษานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับพี่แจ๊คว่าหอแห่งนี้มันจะไม่มีลิฟต์นะครับจะต้องใช้การเดินเท้าเท่านั้นนะครับโอเคก็ตอนนี้เวลาเป็นผมจำได้เป็นวันเสาร์นะครับช่วงเวลาประมาณ6โมงหน่อยๆนะครับผมก็เดินจากหอพักแห่งนี้นะครับผมก็เดินขึ้นไปคือพี่ชายพี่สาวผมเนี่ยอยู่ชั้น3นะครับแล้วเขาก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่ชั้น4กับชั้น5นะครับแล้วพี่ชายของผมเนี่ยเขาก็จะชอบไปนั่งเล่นกันชั้น4ชั้น5นะครับคราวนี้ผมก็ขึ้นไปที่ห้องของตัวเองนะครับก็คือห้องที่เขาอยู่กันพอเปิดห้องไปปุ๊บผมก็ถามพี่สาวว่าอะไรเนี่ยไปไหน ครับ เพราะว่าผมจะชวนเขานั่งเล่นนั่งคุยอะไรกันอย่างนี้นะครับคราวนี้เจ้ครับก็คือพี่สาวผมเนี่ยเขาบอกว่าเฮียเนี่ยอยู่ชั้น5กับเพื่อนนะครับคราวนี้ผมก็โอเคก็จะตามเขาขึ้นไปนั่งคุยนั่งเล่นด้วยนะครับผมก็ออกจากห้องมาครับแจ็คคราวนี้นะครับผมก็เดินออกมาขึ้นบันไดนะครับก็ก้มหน้าก้มตากับราวบันไดเดินขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนมาถึงชั้นที่พวกพี่ๆเขาอยู ่ นะครับพอถึงชั้นเสร็จปุ๊บวันนี้รู้สึกแปลกๆครับพี่บนชั้น อ ่ะมันเย็นผิดปกตินะครับรับรู้สึกได้เลยว่ามันไม่เหมือนทุกครั้งที่ผมเดินขึ้นมานะครับก็เดินไปยังผมก็ยังเดินแบบใจเรียนร้อยก้มหน้าก้มตานิดนึงก็เดินไปไปยังตำแหน่งบริเวณห้องที่พี่เขาตั้งอยู่นะครับก็เงื้องมือมาเตรียมจะเคาะห้องนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องชะงักเพราะว่าหน้าห้องนั้นนะครับมันมีเป็นผ้ายันนะครับเป็นผ้ายันเขียนภาษาจีนแปะอยู่หน้าห้องผมก็เลยคิดในใจเอ๊ะห้องพี่เขาไม่มียันอยู ่ เราน่าจะเข้าห้องผิดผมคิดว่าอย่างนี้นะครับพี่แจ๊คเสร็จปุ๊บผมก็เลยยังไม่ได้เคาะผมเราน่าจะเข้าผิดผมก็เลยถอยออกมาแล้วก็เดินไปทางขวานิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปหาห้องพี่เขา เดี๋ยวนะคุณพีทรบกวนเสียงดังไว้นะ ได้ครับ โอเคโอเคประมาณนี้ประมาณน ี้ครับ ก็พอผมเดินต่อไปนะครับผมก็เดินเตรียมจะยกมือขึ้นมาจะเคาะห้องเหมือนกัน ค ราวนี้ก็เงยหน้าขึ้นมามันเป็นเหมือนเดิมครับพี่แจ๊คก็คือบนหน้าห้องเนี่ยมันเป็นผ้ายันจีนแปะอยู่มีตัวหนังสือจีนสีแดงแปะอยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้เคาะเพราะว่าเฮ้ยเราเข้าห้องผิดอีกแล้วเหรอผมคิดในใจแบบนี้นะครับแต่คราวเนี้ยไม่รู้อะไรโดนใจพี่แจ๊คผมลองถอยออกมาจากประตูสัก2ก้าวก่อนแล้วกวาดสายตาไปทางซ้ายของห้องนั้นนะครับไปรอบๆบริเวณชั้นนั้นคราวเนี้ยมันอยู่ในภวังค์เลยครับมันทำให้ผมขยับตัวไม่ได้เกือบนาทีอะพี ่ เพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือทุกห้องบนชั้นนั้นมันมีผ้ายันแปะอยู่ครับ เหมือนกันหมดเลยเ เหมือนกันหมดเลยครับทุกห้องเป็นลักษณะเดียวกันตำแหน่งเดียวกันด้วยครับ พยันหรือว่าฮูของทางจีนเขาอะนะ ใช่ครับผมตัวหนังสือสีแดงแต่อยู่ทุกห้องในบนชั้นนั้นเลยครับ ครับ พอเห็นใช่ครับพอเห็นในลักษณะนั้นปุ๊บทำอะไรไม่ถูกเลยพี่ยืนนิ่งอยู่แป๊บนึงพอตั้งสติได้ปุ๊บผมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วมันแปลกละก็เลยวิ่งเลยครับคราวนี้วิ่งลงมาชั้นแรกเลยนะครับตั้งแต่ชั้นล่างที่เคาน์เตอร์เลยนะฮะจนพี่ยาเขาถามว่าเป็นอะไรบอกว่าผมตกใจอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี ้ เขาบอกน้องใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยขึ้นไปบนห้องใหม่นะครับอันนี้ผมก็มานั่งรวบรวมสติอยู่ชั้นแรกนะครับแล้วก็พอมีสติแล้วก็เดินขึ้นไปบนห้องพักตัวเองนะครับก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้พี่สาวฟังนะฮะพี่สาวเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราตาฝาดหรือเปล่าเล่นเกมมากหรือเปล่าอะไรนี้เป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าไม่น่าจะนะเพราะว่ามันเห็นมากับตาแล้วเราก็ไม่ได้กินได้ดื่มอะไรนะครับเสร็จปุ๊บหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับจบไปก็ผมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังอีกเลยนะครับพี่แจ็ ค เสร็จก็หลังจากเวลาล่วงเลยกันไปประมาณ3ปีช่วงนั้นนะครับผมเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะครับแล้วคราวนี้ผมได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านนะครับในช่วงปิดเทอมนะครับส่วนที่พี่ก็จบกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ช่วงประมาณหัวค่ำเนี่ยเริ่มมีการพี่ชายเนี่ยเขาจะไปนั่งเล่นที่ร้านเพื่อนนะครับที่เป็นอู่ซ่อมรถนะครับก็มีการตั้งวงนั่งดื่มนั่งคุยกันสนุกสนานนะครับในตอนหัวค่ำคราวนี้พอไปถึงตอนดึกๆนะครับเริ่มที่จะเล่าเรื่องผีกันนะครับผมก็ทุกคนก็แชร์ประสบการณ์กันจนมาถึงคิวของผมผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังเพราะสิ่งที่ผมเจอก็คือทั้งชั้นเนี่ยทุกห้องเนี่ยมันมียันแปะอยู ่ นะครับพอเล่าจบเสร็จปุ๊บสิ่งที่ทำให้ผมตกใจมากยิ่งขึ้นคือพี่ชายผมเขาพูดขึ้นมาบอกว่า ครับ มึงก็เจอเหรอเพราะว่ากูก็เจอเหมือนกัน ครับ ครับเขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็เล่าของเขาบ้างนะครับตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็เหมือนกับที่พี่เจอก็คือเขาเลยเดินขึ้นบันไดจะมาห้องเพื่อนชั้น5เหมือนกัน ครับ แต่คราวเนี้ยเขาก็มาหยุดที่ห้องตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวกับที่พี่อยู ่ นะครับแล้วก็ทำมือเตรียมจะเข้าห้องเหมือนกันนะครับแล้วเขามองขึ้นไปเขาก็จะเห็นเป็นหัวจีนเหมือนกันนะครับที่แต่ว่าด้วยความสูงของพี่ชายผมเขาจะสูงกว่าผมมากนะครับเขาเห็นเลขห้องข้างบนเป็นห้อง609 เฮ้ย บนหัวจีน อ609 ใช่ครับโอเคคราวนี้พอเขาเห็นแบบนั้นปุ๊บทุกอย่างมันเหมือนสคริปต์เลยครับพี่แจ๊คคือเขามองเหมือนผมเลยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งชั้นมันมียันแปะอยู ่ พอเขาเห็นแบบนั้นปุ๊บเขาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับยืนนิ่งไปเกือบนาทีเหมือนกันเขาบอกแล้วก็วิ่งเลยครับวิ่งมาที่ห้องเพื่อนที่อยู่ชั้น4นะครับแล้วก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนๆฟังนะครับคราวนี้พอเล่าเสร็จปุ๊บเขาก็อยากได้คำตอบว่าจริงๆแล้วว่าไอ้ชั้นนั้นมันมีอะไรใช่ไหมครับเพราะมันแปลกมากมันมียานแปลกทุกห้องเลยคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าเราทุกอย่างเพื่อนฟังเสร็จเพื่อนก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรวมตัวกันขึ้นไปดูนะว่าชั้นนั้นมันมีอะไร คร ับ ก็แต่ก็ยังไม่จะดูภายในวันนั้นนะครับก็เหตุการณ์ผ่านไปประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วพี่ชายผมก็กลับมาที่บ้านคราวนี้ผมเล่าไปต่อนะครับก็ ค ือเพื่อนเพื่อนรวมตัวกันนะครับชั้น4กับชั้น5เดินขึ้นไปชั้นที่เกิดเหตุคราวนี้พี่เขาบอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือบนชั้นนั้นนะครับปิดด้วยประตูเหล็กนะครับเป็นประตูเหล็กที่ว่าร้านค้าชอบใช้ครับพี่แจ็คที่มันจะเป็นที่ซีนะครับเขาก็เลยสงสัยอ้าวมันขึ้นไปไม่ได้นี่นะใช่ไหมครับเขาก็เลยมองลอดช่องที่ประตูไปว่ามันเป็นอะไรนะครับก็ปรากฏว่าชั้นนั้นนะครับมันว่างเปล่าครับพี่แจ็คมันเป็นดาดฟ้าครับ hey. แล้วก็มีแทงน้ำนะครับมีราวฝาดผ้านะครับคือเหมือนชั้นว่างข้างบนของหอพักนะครับที่ว่าเป็นแทงน้ำจ่ายน้ำนะครับครับผมพอเขาเห็นลักษณะนั้นปุ๊บเขาก็รีบลงมากันแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็โทรมาหาพี่ชายผ ม ก็บอกว่าก็โทรมาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชั้นนั้นมันไม่มีนะมันไม่ได้สำหรับให้คนอยู่นะมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเป็นลักษณะของดาดฟ้านะครับพี่ผมก็ตกใจมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขา คือ เขาไปที่ไหนมาใช่ไหมครับคือเป็นลักษณะเดียวกับที่ผมเจอนะครับแล้วก็ผมทุกวันนี้ผมได้ไปดูใน Google Maps นะครับ ค ือหอพักนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับพี่แจ๊คยังเปิดใ นักศึกษาเข้ามาพักได้ปกติ คร ับ แล้วก็ผมได้มีการสำรวจว่าชั้นนั้นหอพักนี้จริงๆแล้วมีกี่ชั้นนะครับก็ปรากฏว่าพอดูจากในภาพแบบมันมีเพียง5ชั้นครับที่สำหรับให้พักก็คือชั้น1นะครับเคาน์เตอร์แล้วก็อีก4ชั้นให้พักแล้วก็บนสุดมันจะเป็นคล้ายๆเป็น ดาดฟ้า จริงๆครับใช่ครับแล้วก็มีการทำหลังคาอะไรเล็กน้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เลยสอบถามข้อมูลพี่ๆเขาต่อนะครับก็ว่ามันเคยมีอะไรหรือเปล่าที่หอพักแห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ๆเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าช่วงที่เขาอยู่ต่อเนี่ยทุกๆปีของหอเนี่ยเขาจะมีการรับพระนะครับแล้วก็มีการทำบุญทุกๆปีนะครับ ซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครับว่าผมไปชั้นนั้นได้ยังไงที่แล้วถ้าเกิดวันนั้นวันที่เกิดเหตุอ่ะผมเคาะประตูขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้น เดี๋ยวนะคุณพีทครับจากอันนี้เป็นรูปที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าป ั จจุบันนี้หอพักนี้ยังเปิดทำการอยู่จากรูปที่คุณพีทส่งมาให้นะครับก็เป็นไปตามที่คุณพีทเล่าเลยครับคือชั้นล่างเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพวกชั้นเคาน์เตอร์นะครับเลยขึ้นมาข้างบนก็จะนับเป็นชั้น1 2 3 4คือที่พักจริงๆอ่ะจะมีอยู่4ชั้นถ้ารวมชั้นล่างด้วยจะเป็น5ถูกไหมฮะ ใช่ครับ แต่วันนั้นเนี่ยทุกคนที่พยายามจะขึ้นไปดูหรือว่าเป็นเรื่องเล่าของพี่ก่อนพี่เขาเห็นเป็นห้องเบอร์ขึ้นต้นด้วย6แน่นอนว่ามันต้องมีชั้น6 ถูกต้องครับ แต่ที่นี่มันไม่มีทางที่จะทำเลขห้องแก้เคล็ดด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับคือชั้นบนสุดไม่น่าจะเป็นเลข6อยู่แล้วมันน่าจะเป็นเลข5หรือไม่ก็เลข4ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับ แต่ตอนนั้นในตัวของคุณพีทตอนที่บอกว่าขึ้นไปบนนั้นแล้วเห็นหน้าประตูมียันแต่ไม่ได้มองเลขห้องใช่ไหมฮะ ยังไม่ทันได้มองเลยครับก็คือหลบสายตาลงมาก่อน ครับนะฮะปรากฏว่ามันเหมือนกับเป็นมิติพิศวงอย่างนี้ป่ะขึ้นไปได้ยังไงวะ ใช่ครับผมทุกวันนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่ามันติดประตูเหล็กไว้พี่แต่ผมขึ้นไปได้ยังไงเดินขึ้นไปได้ยังไงใช ่โอ้โหเรื่องนี้หาคำตอบยากมากเพราะมันเป็นเหมือนกับถ้ามองในแง่มุมของความลี้ลับมันเหมือนเป็นชั้นพิเศษอ่ะ ใช่ครับแล้วคือมันเป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเคยมานะครับในช่วงนั้นนะ ทุกไม่รู้เหมือนกันว่าที่เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นหอพักเนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อนเราก็ไม่รู้ถูกไหม ใช่ครับถูกต้อง แต่ที่แน่ๆชั้นบนสุดมันเป็นดาดฟ้าแน่ๆและมันมีประตูเหล็กปิดเอาไว้คือใครจะขึ้นจะลงเนี่ยมันต้องเปิดประตูเหล็กตรงนี้ก่อน ใช่ครับ ถูกไหมฮะ มันมีกุญแจครับผม เรื่องนี้ไม่มีผีคุณผู้ฟังแต่มันเป็นความพิศวงมากกว่าว่าสิ่งที่คุณพีทและพี่คนเนี้ยเขาขึ้นไปเจอมาบนชั้นเนี้ยซึ่งไม่ใช่ชั้นที่มันมีอยู่ในตึกนี้ด้วยนะมันเป็นเหมือนชั้นพิเศษที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้ไงนะฮะ ครับ ตัวของคนที่เคยอยู่หอเนี่ยที่คุณพีทรู้จักอ่ะหรือว่าตัวของคุณพีทเองอยู่ที่เนี่ยนานไหมฮะ ก็ช่วงพี่ชายผมกับพี่สาวผมอยู่ประมาณ 2-3 ปีนะครับ 2-3 ปีหลังจากที่รู้เหตุหลังจากที่รู้ความพิศวงของเรื่องนี้แล้วยังอยู่ต่ออีก 2-3 ปีเหรออ ๋อก็ประมาณเรานั้นคือเวลารวมนะครับที่เขาอยู่ที่นี ่ครับ นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือพี่ชายผมไม่ได้เจอครั้งเดียวด้วยนะครับพี่แจ ๊ คคือเคยเลยชั้นเนี่ยประมาณ2รอบนะครับใช่ครับ มันจะมาตอนที่เหมือนกับเราเหม่อ เหมือนกับว่าจิตเราว่าง เหมือนเดินขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะถูกไหม ใช่ครับ นะฮะ เป็นเรื่องที่แปลกมากจนทุกวันนี้ผมยังจำได้ติดตาเลยกับผู้จีนที่แปะอยู่หน้าประตูนะครับในทุกๆห้องบนชั้น คือเรื่องนี้เท่าที่เราฟังมาคุณผู้ฟังคุณพีทคือถ้าตั้งใจเนี่ยมันไม่เจอนะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเหม่อจิตเราว่างอย่างที่คุณพีทบอกแล้วเดินขึ้นไปเพลินๆน่ะมันจะไปโผล่ชั้นปริศนาชั้นเนี้ยชั้น6ซึ่งมันไม่มีอยู่จริง ถูกต้องครับ แปลกครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเรื่องราวอะไรกับที่หอพักนี้มาก่อนนะนะ ใช่ครับแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่หอพักนี้อาจจะเคยเจอเหมือนที่ผมเจอกับพี่ชายหรือเปล่าก็เป็นไปได ้คนที่รู้ดีนะคนที่ดูแล ใช่ครับแล้วก็เจ้าของถ ู กต้องนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่แล้วเขาก็ยังเปิดให้บริการปกติ ครับแปลกดีฮะเรื่องนี้คุณพีท นะถือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะเรื่องความพิศวงของมิติที่มันเหลื่อมล้ำกันอยู่เรื่องพวกนี้นะครับมันหาคำตอบยากมาก ใช่ เนาะโอเคได้ครับคุณพีทยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับขอบคุณพี่แจ๊คและผู้ฟังทุกท่านมากเลยนะครับอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับไม่เคยทำมาเลย ไม่เป็นไรครับแต่เล่าเรื่องได้โอเคเลยคุณพีท ครับพี่แจ๊คขอบคุณมากเลยครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ มันอาจจะเคยมี